Suratul Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idha yaghsha. Wannahari idha tajalla. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa lasawfa yardha.